تو فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، تو فرعون نے مختلف شہروں کے اندر اکٹھا کرنے والے آدمیوں کو بھیجا کہ تمام قبطی اکٹھے ہو جائیں، کوئی سرکردہ آدمی پیچھے نہ رہے، کوئی سردار، کوئی بڑا آدمی، کوئی فوجی، کوئی سرکاری کارندہ یہ نہ رہے، عام لوگ تو سب نہیں جا سکتے، وہ تو اپنی بستیوں میں رہیں گے، لیکن بڑے سرکردہ سب لوگوں کو طلب کر لیا گیا. یہاں بھی جب کوئی خطرہ ہوتا ہے تو جتنے بھی فوجی ہوتے ہیں وہ سب کو طلب کیا جاتا ہے، ریٹائر بھی طلب کر لیے جاتے ہیں کہ فوراً ان کو کہو، تو ڈیوٹی والے جو ہوتے ہیں رخصت پر ان کی بھی رخصت ضبط ہو جاتی ہے کہ فوراً ڈیوٹی پر پہنچائیں. تو ایسا ہی آرڈر اس نے کیا، بہت سے آدمیوں کو بھیج کر گھوڑے سواروں کو لشکر اکٹھا کیا گیا. بہت سے شہر تھے، کہتے ہیں 1000 سے زیادہ بستی، بڑے شہر تھے اور چھوٹی بستیوں کی بہت سی تعداد تھی، بے شمار بستیاں تھیں اور کافی آبادی تھی اس وقت بھی مصر کی. یعنی مطلب یہ ہے کہ آج کل بھی مصر کی آبادی یعنی 4.5 کروڑ کے قریب ہے، اس وقت مصر کی آبادی کی. اس وقت بھی ہوگی ایسا 2 کروڑ ہوگی یا 1.5 کروڑ ہوگی یا اس سے کچھ کم و بیش ہوگی. تو فرعون نے اکٹھا کیا، کرنے والوں کو بھیجا مختلف شہروں میں، اور ساتھ ساتھ یہ کہنے لگا، چنانچہ وہ یہ اکٹھا کرنے کی غرض و غایت ذکر کرتا ہے، ان ہاؤلاء لشرذمۃ، یہ ایک جماعت ہے، شرزما شرازم جماعت، اور تھوڑی جماعت کو کہا جاتا ہے شرزما، شرازم اس کی جمع ہوتی ہے، قلیلون یہ بہت تھوڑے ہیں، کیونکہ اپنی طاقت اور باقی ملک کے باشندوں کے مقابلے میں ان کی تعداد کو تھوڑا ذکر کیا ہے. ورنہ بنی اسرائیل جس وقت ان کا یہ خروج ہوا ہے مصر سے تو 6,70,000 تھے، 6,70,000. لیکن فرعون کے پوری رعیت عملداری اور اس کے علاوہ لشکر کے مقابلے میں وہ قلیل ہی کہا گیا، ورنہ قلیل تو نہیں ہے، بہت بڑی تعداد ہے. 6,70,000 نفری تھی بنی اسرائیل کی جو یہاں سے نکلے تھے، لیکن فرعون کے لاؤ لشکر اور رعیت کے مقابلے میں یقیناً وہ تھوڑے تھے. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور بے شک یہ ہم کو غصہ دلاتے ہیں، یہ تو غصہ دلا رہے ہیں. تو فرعون کہہ رہا ہے ان کی کمبختی کے دن آئے، اب ان کا ہم تعاقب کریں گے اور ان کو سزا دیں گے، تو چھوڑیں گے نہیں، یہ ہم کو غصہ دلاتے ہیں. اب یہ اس طریقے سے ان کا نکل جانا یہ تو غصے کا باعث تھا. پہلے بھی مختلف مواقع میں فرعون زق اٹھاتا تھا موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، تو اب بہت زیادہ غصے سے بھرا ہوا تھا، کہنے لگا ہے ہم کو غصہ دلانے والے ہیں. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، ہم سارے ان سے خطرہ محسوس کرتے ہیں. حاضرون خطرہ محسوس کرنے والے ہیں، یہ کہیں ہمارے لیے نقصان کا باعث نہ بنے، ہماری سلطنت میں کوئی خرابی نہ آ جائے ان کی وجہ سے، لہذا ہم آدمیوں کو اکٹھا کرو، لشکر کو اکٹھا کرو تاکہ ان کا کلا کما کر دیں، ختم کر دیں ان کو ہم بہت. اور حاضرون ہم کو ہر وقت ان کا خطرہ لگا رہتا ہے کہ یہ کوئی سازش ہی نہ کر دیں اور ہمارے خلاف کوئی سکیم ہی نہ چلا دیں. یہ اور حاضرون کا یہ معنی بھی مفسرین کرام کرتے ہیں کہ ہم سب مسلح ہیں، ہمیں کیا خطرہ، ان کی طرح ہم غیر مسلح بھی نہیں ہیں. حاضرون محتاط، یعنی سب محتاط ہیں، اسلحہ ہمارے پاس ہے، مسلح ہیں. جیسا قرآن میں جہاد کے موقع پر خذو حذرکم، اپنے احتیاط والا سامان اپنے پاس رکھو، عین لڑائی کے وقت بھی، نماز پڑھنے کا موقع ہو پھر بھی،